पराकृत नगर बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री कृपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात अगर मानने को न्याय हो जाए दो इस बात बड़ी सर सीधी एक बात तो सीधी हम भगवान गए हैं इसमें कोई जोर आता नहीं हृदय से ये बात मान लें कि ईश्वरांश जीव विनाशी ये जीव विनाशी है ईश्वरांश है ये चेतन है अमल है शुद्ध है वो कपूतरी बात है ना वह है नहीं वह आगंतुक दोष व्यापर है चेतन अमल सर सोराशी भगवान का अंश चेतन है अमल है शुद्ध है सर सोराशी है ये भगवान का अंश है आ बात तो पक्की मानी थे स्वीकार कर रहे सबसे ज्यादा सबसे छोटा बड़ा सबसे बात कर दूसरी बात दूसरी जितनी है सब माया का कार्य है माया का कार्य अपना नहीं है ये माया का कार्य है ये शरीर है इंद्रियां है मन बुद्धि है अहम है ये सब माया का कार्य है ये सब माया का कार्य है अपना नहीं है मैं तो शुद्ध परमात्मा का अंश हूं केवल शुद्ध जैसे माया प्रकृति का काम नहीं ऐसा केवल शुद्ध शुद्ध ये सब प्रगति का इसे मतलब ये कोई मतलब नहीं है ये हमारी है ही नहीं मन बुद्धि अपना नहीं है अहम भी अपना नहीं है मम भी अपना नहीं है ये व्यवहार के लिए कहते हैं जैसे खेल करने वाले खेल में राजा बन जाए रानी बन जाए नौकर बन जाए तो ना वे राजा रानी है ना दूसरा नौकर है बन गए तो वह वैसे ही है राजा रानी रानी की तरह भगवान का राजा राजा की तरह बर्ताव करे और मैत्र मैत्र करे मैत्र पिता है और बेटा राजा बना बेटा है पर वहां पर अंदाता हा ऐसा गरीब ने वो आजाद जुड़े बाप है बाप समझे मित्र बना है हाथ जोड़े हम दाता आपको जुआ किया यू करो आओ ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो हम क्या जी आपने हज क्या हुई मन में जाने ये हमारा है नहीं हमारे तो परमात्मा है हम परमात्मा के हैं केवल इतनी सी बात है मेरे को ये बहुत बढ़िया लगी इस वास्ते मन में आई कि आप लोग भी सुगुण दर्श कर्म इसको मान लो केवल हम भगवान के हैं सब भगवान की बेटी है सब बेटी भगवान की है सब भगवान बेटी भगवान के बेटा बेटी है बस और ये सब माया का है माया का पता शरीर है सूर शरीर है सूक्ष्म शरीर है कारण शरीर है इन्हें माया इंद्रिया है मन है अंतःकरण है प्राण है जीवनी शक्ति है शरीर है हार्मोन शादी है ये सब प्रकृति का है अपने क्या है ये बिगड़े तो क्या सोचे तो क्या अपने साथ रहना वाले 84 लाख जोड़ी में कहा कोई शरीर साथ में रहा, कोई भी शरीर साथ में रह गया तो वे नहीं रहा तो ये घर साथ रहेगा, हमारे साथ रहने वाले, हम इनके साथ रहने वाले, हमारे साथ शरीर नहीं, शरीर के साथ हमारे, हम परमात्मा के साथ रहने वाले, प्रकृति में पुरुषम विधि न विधि उभर भी भगवान कहते हैं पर भी दो ही है, क्षेत्र क्षेत्र की और ये अंतरम दो ही है, एक अक्षर अक्षर है, एक अक्षर है, दो ही है पुरुष, तो अक्षर हम लोग है, अक्षर शब्द आसमान है, ये हमारा नहीं, हमारे से कोई संबंध नहीं है, हम खास परिवार के, ये बहुत बढ़िया चीज है, इतने से पिंड छूटे, पिंड छूटे आप सके हमारे है, ये हमारे है भगवान में लगा रहा है पैसों को, हमारे क्या मतलब है, जितना दिन है पास में इतने भगवान में लगाओ, भगवान का कीर्तन करो, भगवान का नाम लो, भगवान का भगवान यश गाओ, भगवान के नाम का गाओ, भगवान की लीला गाओ, इसमें गाओ, ऐसे कोई मतलब नहीं, अपना कोई मतलब नहीं, अपने तो मेरे तो गिरधर गोपाल, ये मीरा बाई का मंत्र है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा दूसरा हमारा है कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं, बड़ा सीधा मंत्र है, बहुत ऊंची दर्जी है, एकदम ऊंची, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा नहीं कोई, अब भगवान को बेटा मान लो, पति मान लो, भाई मान लो, आप जो उचित है आप सब मान लो, मेरा भाई तो पति मानते, पति मान लो, या मोहम्मद तीर हुए मुसलमानों के वो मान ले, मित्र मानते सलाहकार है, ऐसा मानते हमारे पिता है, गाड़ी में सुनाने जा रहे थे, पास में एक ईसाई बैठा, तो ईसाई ने पूछा कब ईसा को जानते, ईसा को ईसा मसीह को जानते, हाँ अच्छी तरह जानते ही होंगे, क्यों कि हमारा भतीजा है, हम तो है जो मालिक है खुदा, उसे हम भाई है, हमें मित्र है, वो हमारा भतीजा है, सगे भतीजा है, बहुत प्यार करता है, मेरे को अच्छा लगता है, प्यार लगता है, हमारा खास भतीजा है, खास भतीजा है मेरा, बहुत प्यार लगता है, हमें बड़ा अच्छा लगता है, वो ऐसे ही भी चकित हो गया, क्या कह सकते हैं, भतीजा है हमारा, हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है, ईसा मसीह हमारा भतीजा खास, हमारे भाई का बेटा, समझे हमारे मित्र का बेटा, बहुत अच्छा लगता है, हमें प्यारा बहुत होता है, हमारे भाई का बेटा खास हमारा कुटुंबी है हमारा, अब वही बनावट बनती है, हाँ कोई मेरे वास्ते कोई चीज नहीं है, भीतर से ही बात, भगवान का बेटा है, भगवान हमारे मित्र है, तो हमारे भाई का बेटा है, पति सा है, वो भी अच्छे है, हमारे सब सब हमारे परिवार के है, हमारे परिवार के लोग हमारे बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत अच्छा, तो यूं आप मानो तो आपके हद क्या है, सीधी बात है, भगवान की रमत बता दी है, ईश्वरांश जीव विनाशी जिसो मैं याद वर्दम, ईश्वरांश जीव विनाशी चेतन अमल सर सुवराशी, ईश्वरांश भगवान की रमय है, मानव माता पिता है, ये ईश्वरांश है, ये प्रकृति कार्य है, शरीर आदि के प्रति इन्हें साथ हम है, हमें हमारा ये नहीं, हमें नहीं असाधन है, नहीं कोई सही नहीं रहा, देवताओं से ही साथ नहीं रहा, राक्षसों से ही साथ नहीं रहा, असुरों से ही साथ नहीं रहा, पशु पशु से ही साथ नहीं रहा, वृक्षों से ही साथ नहीं रहा, जल सनातन से आदि में साथ नहीं रहा, ये हमारे साथ है ही नहीं, प्रकृति का कार्य है, ये सही मुझे साथ रहेगा, असाधन है नहीं अपने ना सात्र राम जी रख रखो, ना जीने नहीं सर ना मरने नहीं सर, अपने से करने ही नहीं है, अपने से क्यों करें, चाय भी राधे राम चाय भी रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर कहिए, जो इस लगे वही चाय भी राधे राम चाय भी रहिए, मस्त से सार हमारा कुटुंब सभी ये सब प्रकृति कहिए, प्रकृति ऐसा करके सेवा करो, चुप पहुंचाओ अपने रोष कर नहीं हो सकता कोई लचा ही भाई कर नहीं सकते, नहीं करना वो करना नहीं है, कर सको जो करना है करना जो सेवा करनी है और क्या मतलब है, और किसी से कोई मतलब नहीं, लेना कुछ नहीं है, चाहे तो सेवा उनकी करो उसके कोई लेना नहीं है, और चाहे जिनकी सेवा करो अपना मत मानो, एक ही बात है, बहुत लोग टोटल नहीं किया है ना, जिनकी सेवा करते वो अपना नहीं है उनकी सेवा करो, और अथवा जिनकी सेवा करते उनको अपना मत मानो, अपना मन नहीं है, अपना नहीं है, भगवान का ठाकुर जी का है, ठाकुर जी के नाते अच्छा लगेगा था, ठाकुर जी के संबंध से अच्छे लगते हैं हमें, इन्हें मतलब वो ध्यान से इसलिए मतलब ठाकुर जी के हैं ये सब विश्वास है, जी सबकी सेवा करनी, सब में प्रसन्नता देनी बस, और हमारा कुछ देना नहीं, कोई चीज देनी नहीं है, हमारे पास देनी है जो बोलने को दो दे दो, हमारे पास नहीं दो भाई, कैसे आनंद की बात है, आनंद से हरदम दो ही बात है, सीधी सारी बात, एक तो भगवान के है, एक है भगवान का संसार है, इनकी सेवा करना है, संसार की सेवा भगवान की सेवा, भगवान के नाते सेवा करते हैं, इनका स्वयं का हमारे साथ कोई संबंध नहीं है, माँ का है न बाप का है न भाई का है न रुबई का है न टावरे का है, हमारा तो कोई संबंध नहीं, सेवा करते हैं किसी तरह से भगवान का संबंध करते हैं, जो संबंध भगवान दिया वो संबंध निभाते हैं, उससे सेवा करते हैं, कोई मर जाए तो भगवान का मर गया, जन्म जाए तो भगवान का जन्म गया, सेवा करो अपने, एक और आ गया वो ब्याह कर आ गई, अब सेवा करो, कितनी सरलता है इसमें, कठिनता बताओ, कल भाई कहता नहीं वो कठिनता बताओ, कितनी सीधी बात है, प्रसन्न व्यवहार था, और अपनी कोई चीज है नहीं, अपनी चीज आप एक सुई भी अपनी नहीं मान सकते, अपने भाषा चलेगी नहीं, साथ लाए नहीं, साथ ले जाएंगे नहीं, हदम साथ रख सकते नहीं, किसी की ताकत है घर समय पैसा भी साथ रख लें, मकान भी अपना साथ रख लें, भाई बंधु कुटुंबियों को साथ रख लो, रह जा तो रह जा, नहीं जा ले जा, आपके हाथ ही बात रही, आगे बात है तो मरे क्यों, मर दो नहीं, अपनी है कितनी आनंद की बात है, सेवा करो उत्साह से, हमारा कोई है नहीं, रोवे क्यों हम क्यों रोवे, हमारी है नहीं, भगवान है, ठाकुर जी की सेवा करेंगे सब, ठाकुर जी के है भगवान के नाते सेवा करेंगे, वो सेवा का फल आप होगा, कल्याण होगा, आपका उद्धार होगा, भगवान खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, भगवान ही कहेंगे भाई मेरा भक्त है, मेरी जनता का सेवा करता है, बोलो कितने बढ़िया काम, कठिनता क्या है, आप कठिनता बताओ, कठिनता बता देंगे, केवल सेवा करनी अपने, मेरे को बात बहुत बढ़िया लगी है, उस तुम पढ़ी अच्छी लगी, तुम बाबा सबको कह रहे सबको सेवा दे, क्यों इतनी बात, मेरी कोई चीज नहीं है, आपकी कौन चीज है, मन को मेरी मर्जी बताओ रख सकते हो, इंद्रियों को रख सकते हो, शरीर को रख सकते हो, प्राणों को रख सकते हो, जीने को रख सकते हो, अपनी कैसे रख सकते नहीं, जीते हो मौज से जब तो जाओ, भगवान नहीं है सब भगवान ही है, भगवान की सेवा करो, कितनी सीधी सरल बात है, सिद्धांत हमें तो बहुत बढ़िया लगी भाई, उस तुम्हें पढ़ी जो बहुत बढ़िया लगी, आप सब यह मानो, एक जानने की एक मानने की, संसार में जानने की आशीष है, कोई चीज अपनी नहीं है, न शरीर अपना है, न मन अपना है, न इंद्रिया अपनी है, बुद्धि अपनी है, न अहंकार अपना है, न कुटुंब अपना है, न धन अपना है, न जमीन अपनी है, न जायदाद अपनी है, न घर अपना है, अपने साथ रहेंगे नहीं, हम साथ नहीं रहेंगे, इनके साथ हम नहीं रहेंगे, हमारे साथ ये नहीं रहेगा, रहता हो तो बताओ, बताओ आप बताओ के साथ हम रहेंगे, हमारे साथ रखेंगे, ताकत हो तो रख दो हम साथ रखेंगे, एक सुई रखा इसके लिए रख दो साथ, साथ रख लो ईश्वर सेवा करो सबकी, और है भगवान का है, यह प्रगति का ही है, हमें मतलब नहीं है, हम तो सेवा करते हैं, सब उसमें पहुंचा है, सब सेवा करते बस, भगवान के नाते भगवान की है, सब प्रगति प्रगति है, भगवान में है, भगवान ने तो सेवा करनी है, कैसी उत्तम बात है, कितनी बढ़िया बात है, सब दिन भजन आपको, सब दिन भर भजन, सेवा भजन और भगवान हमारा नहीं है, ये भजन है, भगवान मेरा ये भजन है, ये मेरा नहीं है, ये भजन है, ये भजन है, योग है, योग गीता में लिखा है, जानते हो ना गीता में लिखा है, गीता में नहीं था, बताओ बताओ कहाँ लिखा है, ये सब है नहीं हमारे नहीं है, गीता में लिखा है, गीता में लिखा है, गीता में लिखा है, अब गीता की बात नहीं मानोगे कैसे मानोगे, बताओ कैसे मानोगे, गीता से बढ़कर क्या है, गीता में लिखा है इसका नाम योग है, तो मेरा संयोग भी योग, योग से गीता और आगे समझ तुम योग उचित है, इनका त्याग है जो योग और भगवान में अनुराग है जो योग, दो ही परिभाषा है, दो ही योगा कर्म कौशल में महिमा है, परिभाषा नहीं है, महिमा है, योगा कर्म कर्म में योग है यही कुशलता है और कोई कुशलता नहीं, कर्म में विशेषता तो योग की है, क्षमता की है, सब संसार समाज नीति से है, कितनी बढ़िया चीज है, कितनी बहुत ही चीज है, बताओ भगवान का सब भगवान का भगवान का समझ मस्त हो जाएगा राजी में कह रहे अपना, ठाकुर जी की है, रात और दिन ठाकुर जी की सेवा करूंगा, तो सर ठाकुर जी की और कोई काम ही नहीं है, काम क्या आपके काम क्या, अब वो काम ही नहीं है, भोजन करूं जो सेवा, पानी पीऊं जो सेवा, सो जाऊं जो सेवा, लंबा पड़ जाऊं सेवा, चलू तो हवा, आऊं तो सेवा, जाऊं तो सेवा, सब भगवान का काम करूं, समझे नहीं माने नहीं, वो बता सुना भाई सेवा करो छोड़ी छोड़ी, अरे वो पद है ही नहीं भगवान ने करो है, कहा उन्हें फर्क मांग सो जम समाधि, भगवान की सेवा करो, भगवान की सेवा हरदम जागू तो और सोऊं तो सब भगवान की सेवा, मारे बनते भगवान भक्ति ही मारे भक्ति ही मारे, बढ़िया बात है, और सुनते परकमा परकमा कैसी बढ़िया चीज है, ध्यान देकर सुनना सब, ध्यान देख रहे मन लगा सुनना, ध्यान दे सब सहज समाधि वाले, सहज समाधि वाला कोई तो जागू जगह समाधि करो, छोड़ परिक्रमा करो, फिर जगह लंबा पढ़ू जगह निंदोत करो, वह मैं है ठीक है, कबीर साहब ये मारी है को मगज नहीं है, सहज समाधि भरी साधो, सहज समाधि भरी आशीपुर समाधि आशीपुर सहज समाधि भरी साधो, सहज समाधि गुरु प्रताप जा दिन से गुरु प्रताप जा दिन से उपजी दिन दिन अधिक चली साधो दिन दिन अधिक ली साधो सहज समाधि भरी साधो सहज समाधि साधो सहज जह जह डोलूं सोई परिकम्मा जह जह डोलूं जो कछु करूं सो सेवा साधो जो कुछ करूं सो जब सोमो तब करूं दंडवत जब सोमो तब पूजो ओदन देवा साधो पूजो ओदन देवा साधो सहज प्रताप जा दिन से उपजी दिन दिन अधिक चली साधो दिन दिन अधिक चली साधो सहज समाधि भली कहो सो नाम सुनो सो सुमिरन कहो सो नाम सुनो सो सुमिरन खाओ पीओ सो पूजा साधो खाओ गिरह उजाड़ एक सम लेखूं गिरह भावन राखो दूजा साधो भावन राखो दूजा साधो सहज समाधि बली साधो सहज समाधि साधो सहज समाधि हाँ आखन मूंदो कानन रूंधो आखन मूंदो कानन तनिक कष्ट नहीं धारो साधो तनिक कष्ट खुले नयन पहचान हंस हंस खुले नयन पहचान सुंदर रूप निहारो साधो सुंदर रूप निहारो साधो सहज समाधि भली साधो सहज समाधि भली साधो शब्द निरंतर के मन लागा, शब्द निरंतर के मन मलिन वासना त्यागी साधो, मलिन उठत बैठत कबहु न छूटे, उठत ऐसी तारी लागी साधो, ऐसी तारी लागी साधो, सहज समाधि भली साधो, सहज समाधि भली। कहत कबीर यह उन मणि रहनी, कहत कबीर यह उन मणि सो पर गट करी भाई साधो, सो पर कहत कबीर यह उन मणि रहनी, कहत कबीर यह उन मणि तो पर गट करी भाई साधो, सो पर गट करी सुख दुख से कोई परे परम पद, सुख दुख से यही पद रहा समाई साधो, यही पद रहा समाई साधो, सहज समाधि भली साधो, सहज समाधि भली साधो। गुरु प्रताप जा दिन ते उपजी, गुरु प्रसाद दिन दिन अधिक चली साधो, दिन दिन अधिक चली साधो, सहज समाधि भली साधो, सहज समाधि भली सहजावस्था, उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा शास्त्र संसाचर, तीर्थ यात्रा अधमा अधमा, उत्तमा सहजावस्था। सहजावस्था कोई कष्ट नहीं, कोई परिश्रम नहीं, केवल भाव, केवल भाव, भगवान का हूं मैं और भगवान ये सब है, कोई कष्ट नहीं, कोई परिश्रम नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई नया काम करना नहीं, जो करे सो भगवान भगवान पूजा है, जो करे सो पूजा है, चले फिर जो परम आए, लेट जाए जो परम दंडवत है, और खाए पी जो भगवान ने पूजा है, और कोई काम नहीं, सब ही काम भगवान का है। सहजवादी स्वाभाविक, ये उन्मुनि मुद्रा है, उन्मुनि मन ना राग है, ना द्वेष है, ना हर्ष है, ना शोक है, ना अच्छा है, ना मंदा है, ना अनुकूल है, ना प्रतिकूल, उन्मुनि मुद्रा है। कोई राग द्वेष कुछ नहीं, कोई ठीक बैठी कुछ नहीं, ये उन्मुनि मुद्रा है। सोशल आप बता दी सीधी सारी बात है, हरदम आई बात हरदम, और कोई काम ही नहीं है भाई, और जरा ही कहीं है नहीं है, हरदम यही बात है। सहज कर कभी सहज सहज समाधि, सहज समाधि भली। जिस दिन से उस दिन से पता लगा दिन में दृढ़ हो रही है, दृढ़ हो रही है, अधिक से अधिक हो रही है। कोई परिश्रम नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कुछ करना नहीं, जो हो रहा है। अपना कोई राग है ना द्वेष है ना हर्ष है ना शोक है, ठीक है ना बेठीक है, अनुकूल है ना प्रतिकूल है, अपने कोई चीज नहीं है। अपने कोई नहीं, कितनी बढ़िया चीज, न राग है न द्वेष है न हर्ष है न शोक है न चिंता है न भय है न उद्वेग है न अश्रुत है। हरदम भगवान ने मारे, हरदम भगवान में जो करो सो पूजा है, भोजन करो जो जल पियो जाए खूब करो, देखो वही पूजा है। रूप ने रूप वाह हमारा जो कैसे रूप धारण किया आपने, क्या क्या रूप धारण किया, कैसे कैसे वाह हमारा खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए। एकदम आपको कुछ करना नहीं, हरदम प्रसन्न रहना, एकदम न राग है न द्वेष है न हर्ष है न शोक है, हरदम प्रसन्नता। ये उन्मनी मुद्रा कैसी बढ़िया चीज है, सत्य सत्य स्वभाव जो हमारा कुछ करना है ही नहीं, कैसी बढ़िया चीज है एकदम। भाइयों, या कोई भगवान की कृपा से मिली है या गुरु कृपा से, गुरु कृपा है या भगवान की कृपा है, गुरु और कौन है, कृष्ण मन है जगत गुरु, जगत के गुरु भगवान है, तो भगवान की कृपा स्वरूप जी है। दिन दिन दिन अधिक हो रही, दिन आप विचार करो, दिन प्रतिदिन अधिक हो रही है, सब भगवान की कृपा हो रही है। अपनी चीज कोई नहीं है, सब भगवान की है, अपनी कोई चीज नहीं है, अपना तो भगवान है, एक भगवान जो अपना भगवान का अंश है। भगवान हमारे परम पिता परमेश्वर है, तुम्हें वो माता से पिता तमेव, तुम्हें वो बंधु सुधा तमेव, तुम्हें वो विद्या आप ही मार आप ही बाप आप भाई आप बंधु कुटुम्ब धन संपत्ति वैभव विद्या सब कुछ भगवान हमारे, ऐसी आनंद की बात है। हरदम मस्त रहो, हरदम ही परिश्रम, क्या बताओ कैसी एक मौज की बात है, पता नहीं तो पता, ये गुरु के पास में पता लगा, हम पता ही नहीं था, इन बातों का पता नहीं था, होता तो हरदम ही था, ये हरदम ही है, कोई अबाई पैदा नहीं हुई है, पता नहीं था और सदा से सी, अब पता लग गया, अब मौज हो गई, आज पता लग गया, पर देख रहे चली गई, पता लग गया आप ही हो गए, आप शराब उनमें नहीं रहना, उनमें मुद्रा है, उनमें मुद्रा आप जो वैसे अच्छा है, कोई मर जाए, कोई जन्म है, कोई आव है कठे हा है तिर जम कुछ बीणा नाद क्वचित बिजा है तिर बिजम, कहीं बीणा नाद है कहीं रो रहा है कहीं हंस रहे हैं कहीं कोई जा रहे हैं कहीं ब्याह हो रहा है कहीं हो रहा है, देखो भगवान का क्रिया करते हो सब, वाह वाह वाह वाह वाह वाह देख देख कर प्रश्न हो गए, भगवान की लीला क्या हो रही है, कैसी लीला हो रही है, वाह वाह हो रहा है, अपने कुछ लेना नहीं कोई देना नहीं, कुछ रोक नहीं कोई हर्ष नहीं, कोई अनुकूल नहीं कोई प्रतिकूल नहीं, भगवान है क्या अनुकूल क्या प्रतिकूल, मौज होगी मौज सदा के लिए, आनंद हो गया, कैसी बात हुई, क्या बताओ भविष्य में क्या है, इसमें आपके परिश्रम क्या है, कठिनता बताओ, अपनी मानने में कठिनता, मानने में नहीं मानना ये जरूरी है, मानो स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो, केवल स्वीकार, केवल अपनी स्वीकृति कर दी भगवान ने, मेरे भाई के मेरे तो गिरधर को पास दो सो कोई जाकर सोने मोर बूट मेरे पति सोई, सब परमात्मा है, सब परमात्मा है, किसी कोई देना ही कोई देना, कुछ देना न देना मगन रहना, कुछ देना न देना मगन रहना, कुछ देना न देना, बोलो कितना आनंद है बताओ, क्या विषय में परिश्रम है, क्या करना पड़े बताओ। कोई परिश्रम है में है ही परमात्मा की प्राप्ति ना। कैसी मौज की बात है, क्यों परमात्मा की प्राप्त क्यों प्रवत है, फिर उस परमा करूं छोड़ दंडवत करूं भोजन करूं पूजा करूं भगवान का ही काम करूं और है क्या, और शरीर भगवान का, मन भगवान का, इंद्रिया भगवान की, प्राण भगवान के, जीवन भगवान का, चीजें सब भगवान की, भगवान की सेवा हो रही है, कैसी मौज की बात है। आप वो क्या करना पड़ा, क्या करें था इसमें, करता बताओ, कोई करना है नहीं, जो करूं सब भगवान का काम करूं। अब भगवान के भजन के सिवाय क्या बात करो, भगवान सब मत बोलिए कल वाली बात गई खत्म हो गई, मौज होगी आनंद हो गया, कैसी मौज की बात है, कैसे बड़ी बात है, करेंगे बताओ। सत्संग लिखते हैं महाराज जी कि आपकी बात बड़ी शांति देती है और बड़ी समझ में आ रही है, और हम एकांत में बैठते हैं ना तो हमें तो ऐसा मालूम देता हम तो शैतान है, हम तो शैतान है, बुराई बुराई भीतर दिखती है हमें, तो निकल रही है बुराई, निकल रही है एकांत में बैठो बुराई आवाज निकले आई नहीं, आवे नहीं आवेगी तो पड़ेगी, निकले तो कम हो रही है, तो पहले से कम हुई है तो निकल रही है आई नहीं। आवाज याद रखो, आता जाता दो चीज है, आवाज तो बढ़ेगी निकलेगी जो कम होगी, कमर होगी निकल रही, कहता मैं तो ऐसा मालूम देता हम तो शैतान है, शैतान सुखो आवाज निकल जाए, शैतान शैतान शैतान नहीं है, शैतान नहीं आता, कहते आप तो कहो भगवान के अंश हो और हमने देखा मैं तो शैतान हाँ, मैं तो राक्षस हाँ, राक्षस ही है भगवान का, बेटा कम कैसे हो यार, राक्षस हो गए राक्षस भगवान का, कैसी मौज की बात है, असुर हो राक्षस हो भगवान का, अब भगवान तरह तरह जो है, भगवान तरह तरह की है, सासो जानिए जीवाफू का खेत, आप खेत होता नहीं कोई सफेद मिला है कुछ मिला कई तरह के फूल, एक सब आप वो खेत है, दाना बहन मैंने बताना है खसखस खसखस खुटे तेजर का बड़ा तेजर डाला उसके जो फूल मिला तरह तरह का सब आप वो खेत है। इस दुनिया में एक बगैचा रंग रंग के फूल खिले, कोई साबत कोई मुर्जे है कोई आज के है निकले, ये बारी बारी में सब जावे जाओ आओ है इकले, कोई नहीं किसी का सुंदर साथी आओ जाओ है इकले, सब परमात्मा कहा समाज दर्शन कर रहा है, हरदम दर्शन कर रहा है, हरदम दर्शन कर रहे वाह प्रभु वाह, क्या क्या रूप है, कोई कट रहा है कोई बट रहा है, कोई घट रहा है कोई रो रहा है कोई हंस रहा है, कहीं ब्याह हो रहा है कहीं बेटा हो रहा है कहीं हंस हो रहा है आनंद हो रहा है मौज हो रही है, काट हो पेट हो रही वह भी मौज हो रही, सब मौज हो रही है, सब मौज हो रही भगवान है, रो सब हो रहा है सब भगवान है, सेवा पूजा हो रही बोलो, इसमें कठिनता क्या है, कठिनता बताओ कोई, केवल मानना कठिनता आप मान लो बात नहीं है, कठिनता सहज समाधि सहज उत्तम सहजावस्था सहज समाधि गुरु पता बताए भगवान की कृपा सुनाई, गुरु कृपा का मतलब भगवान की कृपा, अब बात ऐसी आई है गुरु कृपा से, मेरे को दो बात मिली, दो बात मिली है, क्या होगी, सब हम भगवान के हैं, हम सब भगवान के हैं, सब भगवान के हैं, और पूरी प्रकृति में एक एक तिर स्थिति भी अपनी नहीं है, केर स्थिति भी अपनी नहीं है, अपना केवल भगवान, उसकी कोई चीज अपनी नहीं है, सब बदले हैं। जब भगवान बदलते नहीं, हम बदलते थे, हम भगवान के हैं, एकदम निर्विकार शांत स्वरूप, ये सब प्रकृति है। और क्या ये प्रकृति भी भगवान की है, ये भी भगवान की, ये भी अधिक अलग अलग है, रियली भगवान की है। भगवान से अलग नहीं सकते, आपकी शक्ति आप अलग बताओ अपनी, शक्ति घटती बढ़ती परिवर्तन होते ही रहे, आप एक रमण वाले हो तो घटती बढ़ती परिवृत्ति अलग बताओ आपसे, कोई बताओ कि हमारी शक्ति ये देव अलग है, आप ही हुई, आप ही है, घटती बढ़ती वो भी है, सब कृपा हो रही है। ऐसी बात है, बढ़िया बात, एकदम केवल मान ली, केवल स्वीकार कर ली, इतनी केवल आप मान लेती बात, और कोई बात है, और कोई नई बात नहीं है, पर है ऐसी है, सब हो रहा है, रात दिन की लीला हो रही है, भगवान देख देख खुश हो जाओ, देख देख खुली नेत्रों से, कोई आप नाक बोल रहा नहीं, आंख बोल रहे नहीं, कान बोल रहा नहीं, अंदर करना नहीं, कोई प्रणाम करना नहीं, कोई सब नहीं रोकना नहीं, है जू मजू सब का सब ठीक मन हो रहा, कैसी बढ़िया चीज बताओ। कहीं जाओ राग द्वेष तो होगा, ये कोई अच्छी बात है, कोई बंदे ये अच्छी बंदे है ही नहीं, भगवान ही है साक्षात, हरदम आनंद हो रहा, हरदम आनंद, ये भगवान की कृपा से उपजी है, ये आई है बात, बहुत एक भगवान है और हमारा कोई है नहीं, हमारा अंश भगवान के, वो अंश ये सही नहीं है, मन बुद्धि नहीं है, स्थूल सही नहीं, सूक्ष्म सही नहीं, कारण सही नहीं, ये सब प्रकृति प्रकृति का कार्य है, ये भी भगवान का ही है, प्रकृति भगवान की, प्रकृति भगवान की, भगवान का शरीर ये भगवान का है, कोई विक्षेप है ही नहीं, कहाँ राग है, कहाँ द्वेष है, कहाँ हर्ष है, कहाँ शोक है, कहाँ चिंता है, कहाँ भय है, कहाँ उद्वेग है, मौज हो रही है हरदम, सदा दिवाली संत जय आठ रुपये आनंद, हरदम ही आनंद हो रहा है, और भगवान की सेवा और आया कहाँ से, आया कहाँ से बताओ, कोई भी है आया कहाँ से, भगवान ही आए अनेक रूप से, और भगवान वो परिवर्तन रूप है, वो बदल रूप वही भगवान का है, और स्थिर है वो भगवान का है, शिवाय भगवान की कोई है ही नहीं, बदल जगह भगवान रूप, स्थिर जगह भगवान रूप, सब भगवत स्वरूप है, शिवाय भगवान की कोई है ही नहीं। सनातन का नहीं, ऐसा हमारा भतीजा है, खास हमारा खास भतीजा है, हमारे भाई का बेटा, हमारे भाई का बेटा, प्यारा बहुत लगता है, मुझे अच्छा लगता है, अपने घर का आदमी बुरा लगता है, हमारे घर का है, सब अपने घर के है, ठाकुर जी कैसा हुआ, मौज हो गया, आनंद हो गया, हमने ठाकुर जी का ही परिवार हुआ, तो दूसरा आवे कहाँ से, कहाँ से, कहाँ से, कहाँ से आओ बताओ, जगह बताओ, दूसरा कहाँ से आवे, एयरकोर्ट आवे, दूसरा हो तो है ही नहीं, कोई है, उनका एक परिवर्तन रूप है, एक अपरिवर्तन है, उसे जो सच्चिदानंद है, तीन बातें हैं, तीन हमारी मांग होती है, एक तो भोगों की, और एक जिज्ञासा, एक लालसा, भोगों की कामना है वह अशुद्ध है, भोग भोगने के ऐसा नहीं, रहने की, खाने की, ये ठीक नहीं, वो तो छोड़ने रही है, कामना को छोड़ दी, नारे दो जिज्ञासा तत्व को जानना, जानने के आगे परमात्मा के सिवाय कुछ उत्पन्न हुआ नहीं, हुआ नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं, तत्व की है, वो तत्व है ज्यों का त्यों रहता है, अनंत काल भी जाएगा तो तत्व रहता है, और नर साई भगवान दर्शन होंगे, दो बात भी दो चतुर्गे, तत्व जिज्ञासा और भगवान की लालसा, लालसा की बात है, लालसा ये देशी भगवान है, भगवान है अनेक रूप से भगवान, महिमा हो रही रात और दिन खुश हो रहे, प्रसन्न हो रहे, आनंदित हो रहे, कैसी पहुंच रही बताओ, कोई विक्षेप नहीं, कोई परिश्रम नहीं, क्या नया काम करना पड़ेगा बताओ, अब बोल भाई क्या करो बताओ, अपना रूप बिना दर्पण का दिखाता वो क्या है, क्या कर भाई क्या शिव भगवान दूसरी चीज आला कहां से बताओ, आप बताओ, एक ही है वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा सुदुर्लभ, गीता का सिद्धांत है सब वासुदेव है, वह वासुदेव की बात ही करके बता दी सब, परमा दंडोत कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं भगवान की, शुक्र शु पूजे पूजे हो रहे, भोजन कर रहे पूजा है, पानी पीने की पूजा है, देखना भी पूजा है, देख देख देख देख राजी हो रहे, वाह वाह वाह क्या रूप धारण के बना क्या है, हर्ष हो रहा, प्रसन्नता हो रही, आनंद हो रहा, कोई विक्षेप है ही नहीं, कोई तरह का आप विक्षेप नहीं, कोई तरह का विक्षेप नहीं, भगवान की पूजा साक्षात भगवान है, अनेक रूप हो रहे, ये भगवान का बदलने वाला रूप है, दो रूप है भगवान है, एक रूप हरदम बदलता ही रहता है, हरदम रात और दिन बदलता है, महाप्रलय में बदलता है, महासर्ग में बदलता है, रात में बदलता है, दिन में बदलता है, हरदम बदलता है, आप शुभोदय बदलता है, जागोदय बदलता है, वो बदलता बदलता भगवान रूप है, एक है जो का तुम है अनंत जूझ रह जाता है जो उसे तत्व की जिज्ञासा कहते हैं, उस तत्व को जानने की जिज्ञासा है, ऐसे नाम लालसा है भगवान है, प्रेम की पिपाशा है, लालसा है, जागृति है भगवान की, तो भगवान सब हो रहे हैं, भगवान जा रहे बदल रहे, हरदम ही लीला हो रही, बदल रही है हरदम, वो बदल रहा है वो भगवान स्वरूप, पहला रूप भगवान फते हुए रूप भगवाना भगवान ही है, वासुदेव सर्वम, बोलो वासुदेव सर्वम में क्या पूछ बात हो, बदले जो भगवान का रूप, आवे जो भारत रूप, दिखे जो भगवान स्वरूप, सब कुछ भगवान का स्वरूप है, आनंद हो रहा है, मौज हो रही है, हरदम मौज हो रही है, कोरा बहम है, ये जो है नहीं भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, ये आप बहम बढ़िया बहम, भगवान ही है और है क्या बताओ, और चीज क्या है, धातु चंद परमात्मा ही है, परमात्मा का दो स्वरूप है, एक तत्व है एक ये प्रगति, ये प्रगति ये महाप्रलय में बदली है, महास्वरूप में बदलती है, हर समय बदलती है, आप सो जाओ तो बदलती है, आप जागो तो बदलती है, नींद आ जाओ तो बदलती है, नींद भी आपकी बदलती है, तो कच्ची नींद है पक्की नींद आते हो ना, कच्ची नींद लगा दिया तो कच्ची से बदलती है जो पक्की होती है, हरदम बदलती है, ये बदलने वाला रूप है भगवान का, और तत्व है वो बात है, तत्व ज्ञान मार्ग, ज्ञान मार्ग है, और ये भक्ति मार्ग में तत्व है वो भी, और ये बदलता है, ये भगवान का रूप है, भगवान का रूप है, यू बता दो भगवान इसमें त्याग करने की बस है ही नहीं, ज्ञान योग में दो हो जाएगा, एक त्याग रही एक ग्रहण करने की, दो और भक्ति मान एक ही है, परमात्मा ही है, सदसत चावन अमृतम से मृत्यु से सदसत चावन तप तपा में हम अहम निग्रम निग्रह में उस राम से अमृतम से मृत्यु से सदसत चावन सदसत सत असत नहीं हो सब नहीं हो, वाह वाह वाह वाह प्रभु वाह वाह प्रभु वाह देखते रहो और प्रश्न हो जाओ हरदम हरदम देखो, कहीं अनुकूलता को है कहीं प्रतिकूलता आदमी समय कहीं बड़े बड़े प्रलय हो गए प्रलय हो गया है, कहीं आनंद हो रहा है, कहीं ब्याह हो रहा है, कहीं में मरना हो रहा है, कहीं में जन्म हो रहा है, यह सब भगवान की लीला है, सब भगवान की लीला हो रही है। कैसी मोची बात है, आनंद की बात है, कोई परेशान होगा। राम, यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2056 18 जून 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।